neneen dimanche day bu na leen neex te samedi soir jaga koy xame waaw waaye nag ah ma déglu ko daal jox ko fa tabarakallah yal na ko yàgg jiite ci barkee mag barke bàyyi mag barke maam nun tam nu yàggu ko teewendog ñoom ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp nag sant autorité yëpp di sant itam suñu mbokki gàdd yi nga xam ni ci suba ba tey ñu ngi fi di ñu jàppale di sonn te fas ko yéene ànd ak ñun ba ziar bi jeex tabarakallah ñoom tam ñu ngi leen sant di leen ñaanal yenn yàlla jox leen garaat yi kawee kawe te yàlla saxal leen ci seen métier te barkeel ko اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نيغي لين دي نيو دي لين زياره تي غوديغي نانغول لين ماسما زياره نانغول نان لين يالنا يالا بوله نانغول يالنا كو تيو نغاني ديوان ديوان داخان لين سونا مي نياو يالنا ملنا ريت دي ندوكيل سخنا زينبو daytu rahmati ak moolem ñi mu ko bokkal fa tabarakallahu liñ ci waroon a wax yépp sama secrétaire di rakk ji sëf si man rëkk te du ma rëkk Cheikh Moulay Abdoul Aziz wax na ko te bu xasee wax rek wax naa bu xasee wax rek wax nanu di sant ñépp di gërëm ñépp di ñaan yàlla ku fi dikk bakkaar boo fi ni yàlla ko yàlla sippi sëf tuyaaba ba gis gan bu fi ni jaax la yàlla na deñ li fa waay bëgg yàlla ko yàlla jox ah fa tabaarakallahu nag mi ngi guddi te am na yu ma ndëxañoon anastise ji nge waay comme siar général day gàtt te guddi gi dem te suma jigéen daal suma soxna daral ko loxo te Abdoul Aziz tey mi ngi ma soxlu ba 3 heures moins bu bëggoon ma daan bu bëggoon soxna Zainab bu daan te idée la may jox ma fanaanee ba bërsa waaye 3 heures moins nga xam ne su ma yëgoo sax bërsa mënu ma jàng xitaab mënu ma jàng dara Abdoul Aziz yaa ma soxla comme xas na nag ak xitaab bi ma defoon bokk wax yëpp di fi xaj waaye ngeen doon a mbokk waajibul moo gën a gàtt gannaaw Asmaaal Xosne bi si Haji Malick def tur yonent yi gannaawam waajibun taatul haadi mahabatuhu moo gën a gàtt waaye bi ma préparé woon sax aminatoog yooyu laa préparé woon waaye xajatu fi ngeen dóoral ma waajibun taatul haadi mahabatuhu ma mos ci tuuteeg sama xitaab ñaan Abdoul Aziz soxlu na ma wa waajibun taatul haadi mahabatuhu من الأمام على نبينا عليه أجمعين سلام على رب الله دائما حام بالتهديم وواجب طاعة الهادي محبته كاتباع الذي يأتي من الأمام من جملة الأمام فلكن ثم نصرة دين تخلق ما قد يمن شيامي على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسهل مهدن تعظيم والتزام حين حب القرآن وفهاب الكرام على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسهل مودنين إن القرآن هو الميزان تعرف من ما حويت من الأشواق والسلام على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسهل مودني يا من يريد جنان الخلد يسكن فقدم انفر بالمفتاح تحت رامي على النبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عام بسهل بارك الله بارك الله يلا يلا فيا سيد الحاج مالك يلا نكو يلا فيا واتنا نتيرم بلا طب كنت خوص لنجا خملي موي واجب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله عليه وسلم الحمد لله الملك العلام القائل في كتاب العام الذي هو العدل الاعجاز العلى التام يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء وهديناهم النجدين وخلق الارض في يومين وجعل الليل والنهار ايتين دائما متعاقبين ومحى ايه الليل وجعل ايه المنصرف لذي العينين كما جعل الدين في كل واحد الضحك والبكاء من حيث أنه هو الذي أضحك وأبكى بغير مين سبحانه جل ربا أبدع بمشيئة الإلهية نشأة الكونين تعظيما لسيد الثقلين والفريقين أصح من نتقضاد بالشفتين بالأجوبة الوادعة في الأسئلة العربية الذي سأل ابن سلام صاحب البديعية من ما أنسان تبود بك خمني moy aji mom ji ko xam wala xamal mo wax ci alquran ci dayo lotal gu magga mun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahid wa ja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katheeran wa nisaa wa hadaynahum najdain wa khalaqa al-ardha fi yawmayn mun yen ñoon makka bune yaay li dina amana ñu madina bu ne yaayo na suñuñ makka taxu na nga raw ak rabbu sun borom la di ba nga xamni khalaqakum bindal mu len min nafsin ci bakkan wahida budi bent moy adama waja wa khalaqa mu bind ci bobale bakkan bal cenn zawjaha soxnam muy hawa wa basa mu tekkale minuma ci adama ak awa di jalan ay goor kaseeran wa nisaan kaseeratan deggal mun minuma rijalan kaseeran wa nisaa tek wa nisaan kaseeratan ni mu tekkale goor ñu bari non la tekkale jigen ñu bari mu gindi len yoon yi wa khalaqal ardha fi yawmayn mu bind suuf nak ci ñaari fan suuf ci ñaari fan la ko bind ñaari fan yalla bu ngeen ma laaj way dimanche altiné bind toj yi bisu talata bind dex yi ak garab yi ak ngeen yi bisu alarba bind ñanaaw yi ak yenti yenti ak ñaali bisu alkhamis madama dama ni yalla bind asmane fuuf ci ñaari fan yowma lahdi ba lisrain dimanche ak altine la bind suuf juróom ñaar wa jaala aljibala wa khalaqa aljibala mu bind doj yi yowma sulasa bisub talata wa mawaadiu lanhaari wa shajari wal qira dex yeeg garab yeeg njind yi yépp yàlla ngi leen bisub talata mu bind alarba tayru wal wuxooshu wa sibaai wal hawaa njanaaw yi njaal yi ndengment yi yent yent yépp yàlla bi leen bisu àllarba mu bind alxames lawxaat yépp wa yobal jumaati bisu àjjuma mu bind ci nit sotal bisu samedi léegi suma kàddoo mu bind nit àjjuma sotal bisu samedi ndax aadama saa su jëkk la ko bind ci àjjuma saa wu ñaareel muy nee la mu bind ci xawa su mayet xawa li ànda kulixat min xayin dañ ko bind ci luy dund moo tax ñu ne xawa waaye amul tur aju dund ju jigéen ma wax nag ni kooku le maa ngi sant bul bi nga xam ni mooy ku yéemu ko ci coobare yàlla mu def ñaari nekkiteef yépp màggale ko sang way dijj bopp ak kuréel yi tamay muhammad muhammad ba nga xam ni asaha man na taxa baada bi chafatin ku wax ba ci sañaatu leg muhammad la gëna fa saara bind ko nag muy borom xam-xam boobu le ci tontu yu yéemu yi nga xam ni abdoulahi ibnu salaam daf koo laaj ni ko balamaa gëm ni yow muhammad yàlla la yoon yaay borom xam-xam bu rëy bi da ma laaj yi ma wax dag ma koy wax yi ma lay laaj dama koy wax waaw lu tax ni yàlla ni xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha min nafsin waxidatin benn bakkan bi mu bindi nit kana mu ne aadama wa xalaqa minha zawjaha mu bind ca jabaram xawa falamma haba min nawmi raaha bi raasihi ka axsani ma xalaqa allah ba mu yeewoo moom aadama mu geesu gis xawa mu rafet lool fa qaalaha man anti yonent bay tontu abnu salaam yaay kan qaala ana zawjatuk xalaqani allahu laka taskunu ilayya wa askunu ilayka ma na sa soxna yàlla bind na ma pour ma wettali la nga wettali ma jàng ci yow nga jàng ci man xale malaaka de dalika ya aadama ma haadihi malaaka yi di ko seetlu ne ko yow aadama ci kan la mohammad la wax xale ma ni ko imraatun jigéen la ñu ne ko waaw li ma sumiyat bi dalika lu tax ñu koy ko bar u maratu mu ne laa naa xuliqat min al mari ci cam lañ ko bind te mooy aadama moo tax ñu ni maratu cam su jigéen waaw te wala ma raama al qurba bina talaba binu mahra ba mu jànge wu si ko yàlla doxal doxal sagar seen diggante dañ ko di joxel can gi xaala maada ootiha xaala ya aadama salli ala xabibi muhammad ibne aay ishrina maratan aw salaasa maratin aadim bihi min sadaqin qad xala samanan wala sadaqa laho baalun yuaadiloo fa kaana maharan mubaarakan laha wa bihi li aadama summa maagada yuxaawiloo waaw dëggal da nga julli ci sa sët boo xam ni mooy muhammad gis nga bala ngay naam ne fa muhammad rek moo mas ni naam te newu fa di nga sama kàddoo dama ni balagay naam na fa muhammad mo ma fi naam te lew fa ba mu jenge wusti ko dañ ko do joxel tan gi mu lu tan gi ñu ko seet bu wala ñew mu muhammad te kat chaatu adama ak hawa muy sit mo wara netti may muhammad te ñewugul mu ne ko nga jullu ci mom mu sokla dagal waaw est ce ba mu julle ci mom ba mu dagal ko khutba lañ ko wala khutba wuñu ko am dañu bayyi nona dama ni ba yalla bindé adama ci saasu jëk saawu ñaarel muy nelaw mu rocci faaru chamagn bindé ci xawa mu gessu ko muy jigen yalla fa ciofel doxali seen digënté mu jéngi wussiko ñu ko joxal cyan nga mu ñu ko luy cyan di mu ñu ko sa seub bu ñu wax muhammad moy wala ñewi ci ngay julli mu soxla dagan allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim gis nga ma defalen fofu affaire kep ko bëgg ci ngir yalla tax da xawa tank chaaxat sa naw leela nga diko wuti ngir jëm yalla jog ngir mom fa nga jëk tok nga jang yeb salatu ala nabi ni ki may la ba ngir jëm yalla de cyané na la ko cey ba lañu la dakk ma la ko wax xana la lu yag yag dal ndaw sa ya koy gaddu de ma la ko wax ngir jëm yalla nak muy sanaw le nga wuti ko ngir jëm yalla ba nga ñew ba ci bir kër ga fa nga jëk tok nga jang yeb salatu ala nabi ni ko cyané na la ko cey ba lañu la dakk waaw est ce nak tabaaraku ta'ala bamu jox adama hawa khutba lan khutba wul ak lu war khutba ci sey ah tay lu wax alhamdulillahi sana'i wal 'azamatu izari wal kibriya'u ridai wal khalqu kulluhum 'abidi wa imai ashhadu ya malaikati وحملت عرشي وسكان سماواتي إني زوجت حواء أمتي عبدي آدم بديع فطرتي وصنع يدي على صداق تقديسي وتسبيحي وتحليلي يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة مني من برم بي من خمني ما يوكنت مغ مويس من يك ولي مويس مبالان بنيف يب ñoy sama jam ci ñuy goor ku jigen yaay sama jige yaay sama jeder seedi len yel malaaka yi ak yeen ñi am ba arash ak ñi dekk 90 ñaar mayna hawa sama jam adama la yalla khutba badi a fitrati mi ceeman li ma dekk fenk wasuna yadi mi luma jef way nak ma ng ko ciare ala sadaqi taqdisi wa tasbihi wa tahlili ci salalama ak sabbama ak yeyelma ci la ko may adama kon ya adam uskur anta wazudukal janna muniko wax nga deug muniko wasari an shayna bin adu abashar limu si adina khuliqa min tin adu adimha ya muhammad akhuliqa min tin wahid am min tin kullihi qala khuliqa min tin kullihi wala khuliqa min tin wahid lama arafa nas ba'dhum ba'dhan muniko lima lay laaj adama liko yalla bindi ci suuf benn xeetu suuf rek la ko binde wala ay suufi suufi la ko binde muhammad ni ko ay xeeti xeetu suuf la ko binde daka bu ko bindoon benn suuf rek ah kon doom aadama yépp benn mala la ñu nekk xeetu xees kee ñuul kee gàtt kee gudd kee neex deret kee naxari deret kee am kee ñàkk mu ne ko waaw est ce que li nga ni ay suufi suuf la ko binde man nga maa misaal ca loolee dara muhammad ni ko waaw أما تنظر الدنيا مخشوة من تراب البيض وأحمر وأصفر وأشخر وأسود وأغبر وأزرق وفيه ماء عذب وملح وقشن ومتغير ومنتن جسو عدم دفع عدنا دفع سير جسو سويخ سوس خنق سوس جل بقج بنيول بفند منكس دخم الليم أدنغ مخرم ak lu ñagas ak lu doomu taal ak lu xasaw ak lu neex looloo waral xeetu suñu bind aadama moo tax doomu aadama bari ay jikko bari ay affaire kenn sa morom miram bokkul te itam banu aadama ci baaw banihi siteen tabaan doomu aadama am na juróom benn fukki jikko ko gis rek lutax adama jëm benn bëgg xéddu suuf lañ ko bind mu ne ko nga dëgg mu ne ko waaw afa min baatinihi khuliqat am min zahirihi qala min baatinihi law khuliqat min zahirihi la kashafati nisaa an wujuhinaka rijali wa ma satarna waaw ndax moom ci biir suuf lañ ko bindi wala ci biti suuf lañ ko bindi mu ne ko ci biir lañ ko bind buñ ko bindi woon ci biti kon doom a jigéen ñi li war góor ñi moo warnu mooy lan la kashafati nisaa an wujuhinaka rijali wa ma satarna kon ni góor ñi def ni fàng fàngaaral ba ñu sol mbubb wala ba nga sol chemise bu woo ba tuba yoo mu doy kon dañ ci fekk jigéen ñi te déedéet dañoo bëgg jigéen ñi ku ci génn nga muuru ba feeram daj mu ne waaw am afa min yamini xuliqat am min chimalihi moom moom bi ñu koy bind ci awa ci aadama bi ñu bind awa ci aadama ca ndeejoor ba lañ ko bind wala ca càmmoñ ba xaala mu ne ko wala xuliqat min yaminihi la kaana xadul unza min faali dakari buñ ko bindoon ca ndeejoor bañ ko bind ci càmmoñam kon poiru góor ak poiru jigéen dafa yem loolu moo tax góor di am benn di am ñaar jigéen di am benn mu ne ko waaw aadama fuñ ko wàccee mu ne ko addu hind mu ne ko xawa mu ne ko jidda mu ne ko janja mu ne ko asbihaan mu ne ko ibliis mu ne beysaan mu ne ko waaw axbir ni ama kan libaasu aadama la ma ofidi min aljanna waaw aadama bañ ko wàccee aljanna lan moo doon malaanam qaala salaasu waraqaatin min waraqi aljanna wa kaana mutashahin bil waxida wa mutajiran bil oxra wa mutaambir salaas ñetti xob benn bi mu ngañ maayoo ko benn bi mu def ko ñëf benn bi mu meeteeloo ko falama taaba allahu alayhi jaa kulla xayawaan fi laabi yuhanni ahoo bi xaboy tawbatihi wa ashrakuuna bihi ba ko yàlla jéggalee moom aadama nag mu war a dindi xob yooyee mu ngañ maayoon ak ba mu laxasoon ak ba mu meeteela woon ñeenti njanaawa ko dikkal mooy lan kod béer mooy lan may may do mooy lan yamb mooy lan sax fa adama waraqata lil ghazali fa saari min al misk ba nga ko dee benn xob wa jox ko kod béer moo waral deretu kod béer ngir jëfal gëtu misk wa adama waraqata lil baxari albaxri mu fa benn xob jox ko may may do moo tax ñu ci jële gëtu ambar fa benn xob jox ko yamb moo tax ñu ci jële lem fa benn xob jox ko sax moo tax ñu ci génn sooy fa subhaana qadir ala kulli cheyin kama qadir alxaaji malik fi rëyu zamaan bihi taaba al ilaahu ala abina bihi zononi zaayala badna nooni به تابل الى ولا اقوادي به تابل الى ولا اقوادي به ظن لا يلبق اقوادي به بسر واحياء لقوادي به قلل علي نار اقوادي به يعقوب مرتدا اقوادي به لوط واجيا به حاسة واجيا به ذو الجب واجيا به ذو الفلك أيضا الماء واجيا به موسى واجيا به ذو الملك ملك ما تبقى واجيا به نلنا فنشكر كل واجيا دع الأطناب قل كل واجيا أنيل ما أنيل واجيا إذ الإيجاد والإمداد واجيا نبي بيس لكم عين واجيا رقى فوق البراق إلى السماء يا رقى فوق البراق إلى ورفع مامي به تاب الإله على أبينا به ذنون زايل بطننون به بشر وإحياء لعيسى به قال العلي يا نار كوني به يعقوب مرتد بصيرا به لوط ينجى من قرون به حاذ الذبيح فداء ذبح به ذو الجبين من شطوني به شبرك محمد لآدم يرين داب البشر تبارك محمد تاب لجيجل إله يلا على أبينا يشرب آدم عليه الصلاة والسلام بي تبارك محمد ظنوني بروم جنوة تيمو يلتيا ليونس زايلا سيقلوك وبطلوني بير جنوة بي تبارك محمد بشنوك بقل وإحياونا الدنل لعيسى يلنا عيسى بكو مساني بكو بروم بيبامة نقوم بيذي ربي نجوك فقصا جن بي تبارك محمد خال الوخي علي يلا يا نار يا صفروي كوني بردا وسلاما على ابراهيم بي تبارك محمد يعقوب يعقوب متد اجي مجلم بسن داجي جيس بي تبارك محمد لوط لوط ينجا لمسلو كفا من قروني تي نون جامنوم بي تبارك محمد هذا للق الذبيح اجر اندجا تي مو ابراهيم في دا ذبح جوتك لو نوريندي تي مو اسماعيل فعلون بما لا مفعول اي مذبوح bi ci barke Muhammad dul jubbi borom ten ba ci mo yont yalla Yusufa gën jala mu ten min shukuna ci nonde wali hada haqqa ala kulli muslimin wa muslima al i'tina'u bi shay'in al mawlid haythu kana iqtida'an bi sadr ahyar alladhina dhaqu halawata al iman wa kanu min samat al yaqin wal ihsan yani al birr wa ridwan yani hada ta'zim al mustafa hada li ghayri ibad lasana'a fihi wal ba'd wal kuhul wal shubban ayyama tahad كما وضع النبي العربي الكريم صلى الله عليه وسلم من أقوال أحكام ما صلى به بين المرأة والرجال في حرية التصرف والكرامة ومن دلائل ذلك أن سيدنا خديجة رضي الله عنها كان أول من شجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد روعة الوحي وكان أول من قاصى وجهده وأعانه بالعطش والرأي والمال وكذا عائشة أم المؤمنين ابن الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي قال في عقل السلام خذوا نصر دينكم من هذه الحميرة يرد بها الصديقة المبرة كما قال مشاهد حاج مالك وما تزوج بكرا غيرها ولذا كان الأحب بلا شك ولا توئم فقيهة عد ورد قد روت قبرا من بعد ألف الحديث ولم تصني مني كبير الله لك لا يوري بب جلد بقور الجلد بجيجين اتوى مقال محمد نرى يسنق يجل كيه تكاد مقال محمد wedeke alak wedeke kerek ñepp ci ram ndax ko lamay bet nga xol fa ko neex bu doon muhammad yalla bind ken te loolé nak muhammad neena lu bax goor ak digeen ño ci yamo ci atté ak wax ak def ak leneen mané len khadijata mo jëkka jambar ci walu muhammad te gannaaw ba ko woyu ga titalé moko defal dankonté choono ya dan ko dimbali dan ko dimbali ci ñewante ak taxé ak alalam mom khadija aisha ummul mu'minin batay mi nga xamni mo dama bëkk sadiq muhammad waxon ni khudhu nisfadinakum min hada al-humayra li ngeen japp seen gel walu diine ci ndank su xonku fi mu dan ko toñ aisha yiridu bi sadiq yal mubarra mo da haji malik ni wama tazawwaja dhikran khayraha walida كانت أحب بلا شك ولا تهم فقيهة عد ورد قد روت قبرا من بعد ألف حي والتفني وما تزوج بنت محمد بكرا جنخ غيرها كدل عائشة وإذا تلينك كان لن يكن عائشة أحب بجنك صب بلا شك تلسك زكا ولا تهم عائشة مملة فقيهة أجد جبت فقلا عد ورد قد روت فلنا خبر حديث عد ورد limu ñaari témèr min baadi ay fil hadith ñaari jooni hadith ak ñaari témèr aisha solo nako ci waxu muhammad muni nak waw wa ma tasiju wa nas wa ma tasiju fatimata khala na safi bu fatimata nak ndax na safi neena lama dakhil nabi sallallahu alaihi wasallam laylatul mi'raji wa ra qasra khadijata أخذ جبريل تفاحة من شفة من القصر وقال يا محمد كن من هذه فإن الله تعالى يخلق منها بنتا تحمل ذا خديجة ففعل فلما فعل خديجة وجد بها الرائحة الجنة 17 فلما وضعها انتقل الرائحة إليها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتاق إلى الجنة قبل فاطمة قال منكم يا ترى هذه الحويرية لمن فجاجر في بعض أيام خالد إلا يرفعك السلام ويقول لك اليوم كان عقد فاطمة في موضع